Minęła piąta. Trójkowy budzik. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Pół minuty po godzinie piątej zaczynamy drugą godzinę naszego porannego spotkania w trójkowym budziku przy mikrofonie Ola Budka. Dzień dobry wszystkim tym, którzy teraz do nas dołączyli. Zaczynamy środę, 19 dzień lutego. Trwają ferie, wypoczywają uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego i jest to ostatnia tura ferii. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. wiem, że nigdy nie jest łatwa. Niesie ciemny dzień przy sobie nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. No tak. Ja tu o zimie, a pan Tomek donosi, że sprawy mają się następująco. Za 152 dni i 2 godziny jedziemy do Chorwacji. I jest to świetna wiadomość, ale bardzo zastanawia mnie ta określona pora wyjazdu, czyli rozumiem, że to będzie o godzinie 7 i jest to ustalone na długo, długo przed startem. Słychać nas także w Dortmundzie. Tam pan Konrad zrobił sobie przerwę na kawę, jest w trasie, wyruszył wczoraj z Leszna, a cel to Wyspy Kanaryjskie. O, jak pięknie. A u pani Beaty w Żurominie 3 stopnie. Snow, spikes blown. Bobby, don't you think they know? Oh, oh, Bobby, don't you think they know? Aren't you tired of pretending? I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know your torture. Little joke in the snow, but

A rok temu, 19 lutego, zmarł Karl Lagerfeld, niemiecki projektant mody, artysta i fotograf. Mieszkał w Paryżu, pracował nad wieloma projektami modowymi, był dyrektorem artystycznym domu mody Chanel i kreował markę oznaczoną swoim imieniem i nazwiskiem oraz kierował włoskim domem mody Fendi. Angus i Julia Stone. Jeszcze przez trochę ponad pół godziny czekam na Państwa wiadomości o poranku. Budzik małpa polskieradio.pl, SMS 71335 i właśnie taką wiadomość napisał słuchacz, który się nie podpisał, ale pisze: do tej pory nie mogę usnąć, bo nóżka mi sama chodzi, tak gracie. No właśnie, i o to chodzi. Nie słuchałem radia przez parę miesięcy. Co to się na tym świecie porobiło? Drogi słuchaczu, nie ma czegoś takiego jak nie słuchałem radia przez parę miesięcy, teraz należy to nadrobić i polecam słuchanie Trójki. Zmąkane oczy, bo głowa toczy. Zmożony atak. uliczkę. Wizje przychodzą do mnie liczkę. Zatapiam się w mojej iluzji. Popędy dokonały fuzji. I czekam, czekam, czekam jeszcze. Na finał zalewają dreszcze. Fantasmagorie moje, moje. Kontrolujecie moje zwoje. Polskie Radio Trójka, a co nas czeka dziś w pogodzie? Na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, około południa wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 stopni lokalnie na Pomorzu i Podhalu, około 6 stopni w centrum do 9 stopni na południu. Wiatr umiarkowany, na północy dość silny, na przeważnie w zarządzającym obszarze kraju porywisty. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, stopniowo od zachodu zanikające. W górach opady śniegu. Temperatura jutrzejszej nocy minimalna od minus 3 do 0, cieplej nad morzem od 1 do 3 stopni. Yeah. AC/DC pojawiło się z jakiegoś powodu, ale o tym za chwilę, bo najpierw jeszcze wiadomość od pani Małgorzaty. Pani Małgorzata za Ołkołkiem w trasie ze Szklarskiej Poręby, a to nasze zaprzyjaźnione miejsce, do Poznania. A pan Krzysztof pisze, no jakżeż tak można, 6 miesięcy bez radia, tylko radio, rano w domu, w drodze do pracy, w MPK, w PKP, w trasie i znowuż w domu. No i ja to bardzo szanuję. Budzikowe kalendarium muzyczne. 40 lat temu zmarł Bon Scott, australijski wokalista, członek zespołu AC/DC. Wspólnie z zespołem nagrał 6 albumów studyjnych i jeden koncertowy. W 2006 roku został sklasyfikowany na 5. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszechczasów. A dziś urodziny obchodzą piosenkarz Smokey Robinson, gitarzysta i współzałożyciel zespołu Wishbone Ash Andy Powell, Frankie G, założyciel zespołu Captain Jack. G zmarł w 2005 roku w wieku 43 lat i dziś 57 urodziny obchodzi, już o tym mówiłam, wspaniały Seal. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Walk on by, make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private, 'cause each time that I see you, I break down and cry. Walk on by, walk on by, just walk on. Over losing you, and if I seem broken and blue, walk on by. Serdeczne życzenia urodzinowe dla Sila prosto z Myśliwieckiej 357. W tym tygodniu polecam Państwu aktywności na ferie. Dziś atrakcje dla dzieci. W sobotę, 22 lutego, Smykofonia na Grochowskiej w ramach cyklu koncertów dla maluszków organizatorzy zapraszają na bal na wiejskim podwórku dla dzieci do lat 5. Miejsce Orkiestra Sinfonia Warszawia przy Grochowskiej 272 w Warszawie. W najbliższą niedzielę, 23 lutego, zimowy musical Śnieżny Show w Teatrze Maskarada w Warszawie. Teatr mieści się w Nowym Świecie Muzyki na Nowym Świecie. Śnieżny Show to spektakl pełen tańca i śpiewu w sam raz dla całej rodziny. A w Teatrze Lalka w sobotę i niedzielę spektakl dla dzieci Krawiec Niteczka na podstawie baśni Kornela Makuszyńskiego. to Zbigniew Wodecki. A teraz od Atlanty po Alkobar przez Warszawę piosenka dla kierowców. Moja droga. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Przed nami spotkanie z Korneliuszem Pacudą. Był kiedyś taki zespół Bombshell. To dosłownie znaczy, jeśli chodzi o brzmienie tego słowa, łuska po pocisku, ale chyba chodziło bardziej artystom z tego zespołu o to, że oni są wystrzałowi, wybuchowi i za chwilę rozwalą cały system country wieloma przebojami. Rzeczywiście zostali zapamiętani tylko dzięki temu, że chyba najdłuższy tytuł wymyślili, a w każdym razie najdłuższy tytuł piosenki country w XXI wieku. Brzmi to tak. It was an absolutely finger-licking grits and chicken country music love song. Czyli to była absolutnie kantrowa piosenka, a właściwie miłosna piosenka country, taka, że palce lizać i po prostu oblizywać tego kurczaka, jak po kurczaku. Właściwie dobrze, nie wiadomo o co chodzi, ale może kiedy posłuchamy, to się zorientujemy. Mm. off the bus, just me and my guitar. My hair was all jacked up for Jesus. It got real quiet when I walked in that bar. Tattoo and an earring in his nose. Well, I tried to introduce myself, but no one took the time to say hello. Sheila. He said, I heard you from across the room. Is that what they call a mountain music song? He said, I must admit I laughed at first, then I found myself singing along. And it wasn't one of them lying, crying, cheating nights. Somebody done somebody wrong song. It was an absolutely finger licking, grits and chicken, country music love song. Well, I had a ball, I liked them all, but I could never call this place my home. Artystka z zespołu Bombshell trafiła do Hollywood i tam zaczęła śpiewać country, wyciągając gitarę i nawiązując do Dolly Parton. Ale zdaje się, piosenka It Was an Absolutely Finger-Licking Grits and Chicken Country Music Love Song. No proszę, jaki skomplikowany to jest tytuł. I jeszcze tam wymieniony jest tytuł Somebody Wrong Song, czy coś takiego. To jest Billy Joe Spears. Wielki przebój. Chyba Urszula Sipińska także zaśpiewała tę piosenkę kiedyś po polsku, ale to nieważne. W każdym razie ta łuska po pocisku, czyli Bombshell, trafiła do Nashville także, ale wielkiej kariery nie zrobiła. Uzupełniamy nasze spotkanie z muzyką country, dzisiejsze, wczesnoranne, piosenką Eddie Arnolda, który odnosił sukcesy największe w latach 40. i 50., ale jakoś go, że tak powiem, odkopano i nagrał piosenkę Don't She Look Good. She was on her way out of her life when I found her, not knowing which way to turn. She'd forgotten the feeling, two arms around her, but it didn't take her long to learn. You had new worlds to conquer, so you didn't want her or anything cramping your style. But don't she look great in the new dress I bought her? And don't she look good when she smiles? Did you really think you couldn't get by on her own. Did you really think losing you would destroy her? And that's why she kept hanging on. She stuck to her promise and talked to her conscience and did all she could for a while. Then she picked up the pieces, now she started living. I know she looked good when she smiled. Don't she look good in the new dress I bought her and the new way that she wears her hair? She's in a new world and she's not the same girl. She knew now that somebody cares. You can't believe that the same girl you let go could change so in this little while. But don't she look great in the new dress I bought her? And don't she look good when she smiles? And don't she look good when she smiles? To był Korneliusz Pacuda. Dziękujemy. I my dziękujemy. Ewa Wichrowska, Ola Budka, dziękujemy za dziś. Jutro tłusty czwartek. Oż, co tu się będzie działo? Przygotowałam dla Państwa piosenki o słodyczach. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 4 w trójkowym budziku. Bezpiecznej drogi i dobrego dnia.